พวกเราที่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันและปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นเหมือนพวกที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะเราได้พบกับสิ่งที่หายากอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็เป็นของยากการได้การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เป็นของยากการดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นของยากและการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากเป็นของยากที่จะเกิดขึ้นและผลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้พบกับของยากสี่ประการนี้ก็คือมรรคผลนิพพานรางวัลเป็นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาของชีวิตเมื่อพวกเรานี้ได้มาพบกับของยากแล้วมีโอกาสแล้วที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งคือรับมรรคผลนิพพานสิ่งที่พวกเราควรที่จะกระทำกันก็คือรีบไปขึ้นรางวัลกันเหมือนกับเวลาที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะรีบไปขึ้นรางวัลกันเพราะถ้าเก็บไว้เดี๋ยวอาจจะหายไปหรือตายไปก่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลฉันใดการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะการเกิดของมนุษย์แต่ละคนนี้ก็เกิดได้ทีแล้วไม่มากไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่เขาเกิดกันทีเป็นฝูงเป็นครอบและการจะมาเกิดได้นั้นจะต้องมีบุญหรือบาปเท่าเทียมกันคือบาปก็ไม่สามารถดึงไว้ให้อยู่ในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปอยู่บนสวรรค์ได้ก็จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์การจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรอช่องของการที่จะมีมนุษย์ได้คือต้องมีให้คนตั้งครรภ์สมัยนี้คนก็ตั้งครรภ์กันไม่มากมีการใช้ยาที่เรียกว่าคุมกำเนิดกันด้วยวิธีการต่างๆช่องที่จะมาให้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยิ่งยากขึ้นไปอันนี้ก็ใครได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าโชคดีสองการเกิดของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นของยากนานๆจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่พร้อมบารมีทั้งสิบประการที่จะตรัสรู้พระธรรมอันประเสริฐได้ด้วยพระองค์เองนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแต่การที่ได้มีชีวิตอยู่นี้ก็เป็นของยากเช่นเดียวกันเวลาที่ได้เกิดนี่ก่อนจะเกิดนี่ก็มีอุปสรรคเดี๋ยวนี้ก็มีการทำแท้งกันมากเพราะไม่อยากที่จะเลี้ยงลูกกันอยากจะมีความสนุกสนานกันแต่ไม่อยากที่จะรับภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันเวลาตั้งครรภ์ก็มักจะไปทำแท้งกันอันนี้ก็ทำให้เกิดได้ไม่กี่วันยังเกิดอยู่ในท้องได้ไม่กี่วันก็ตายไปแล้ว แล้วพอออกจากท้องมาก็อาจจะอยู่ไม่ได้กี่วันบางคนก็เกิดมาได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ตายไปบางคนก็ไม่กี่วันบางคนก็ไม่กี่เดือนบางคนก็ไม่กี่ปีตายกันไปที่จะอยู่กันไปจนแก่เท่านี้ก็ยากหายากมากการมีชีวิตอยู่นี้จึงเป็นของยากการที่พวกเราตอนนี้มีชีวิตอยู่นี้ก็ถือว่าเราได้ของยากและการที่เราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นของยากเมืองไทยถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองพุทธก็ตามและมีคนนับถือพุทธศาสนากัน90%กว่าแต่จะมีชาวพุทธที่ฟังเทศน์กันจริงๆจังๆนี้มีสักกี่คนกันบางทีฟังก็ฟังแบบทัพพีในหม้อแกงพอพระตั้งนโมก็หลับสับประงกไปหรือฟังไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบางแห่งก็คุยกันไปธรรมที่แสดงนี้ไม่ได้เข้าไปถึงใจก็เป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงทัพพีนี้ถึงแม้จะอยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็ตามจะไม่รู้ว่าเป็นแกงชนิดใดไม่เหมือนการฟังธรรมแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี้พอสัมผัสกับรสแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ว่าเป็นแกงชนิดใดคนที่ฟังธรรมด้วยจิตใจที่สงบตั้งมั่นและพิจารณาตามนี้หามาหายากมากเพราะถ้าฟังแบบนั้นแล้วจะมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วหรือไม่เช่นนั้นก็นำไปสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นเพื่อให้ได้บรรลุธรรมตามลำดับต่อไปไม่ใช่ทำไม่ใช่ฟังสักแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตการบำเพ็ญการปฏิบัติก็ไม่มีเพิ่มขึ้นฟังแล้วก็กลับไปดำเนินชีวิตเหมือนเดิมเคยทำอะไรเคยกินอะไรเคยเที่ยวเคยอยู่อย่างไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปการฟังธรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่ยาก4ประการด้วยกันที่จะทำให้พวกเรานี้ที่ได้พบสิ่งที่ยาก4ประการนี้ได้รับรางวัลอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเช่นมาเกิดเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่อยู่บนเขานี้เกิดเป็นกวางเกิดเป็นลิงเกิดเป็นนกเกิดเป็นงูเป็นสิงสารสัตว์ชนิดต่างๆเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถึงแม้ว่าจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วได้เกิดในแดนของพุทธศาสนาแต่กลับไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมกันไม่ศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบการที่จะได้มรรคผลนิพพานก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นมนุษย์แต่บางทีก็ไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมกันฟังก็ฟังพอเป็นพิธีฟังแล้วก็ไม่ได้เข้าอกเข้าใจอะไรไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นและจริงจังตามลำดับต่อไปอันนี้ก็ ถึงแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาและนอกจากการที่เป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ถ้าตายไปก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมได้ก็จะไม่สามารถรับมรรคผลนิพพานได้ถ้าเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาและมีชีวิตอยู่แต่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังก็จะไม่ได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันผู้ที่ได้รับมรรคผลนิพพานนี้เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพบูชากราบไหว้นี้ท่านเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราท่านได้พบพระพุทธศาสนาเหมือนพวกเราท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจนเกิดศรัทธาที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่จึงทำให้ท่านได้รับมรรคผลนิพพานกันนี่คือสิ่งที่ยากที่หายากในโลกนี้ที่พวกเรานี้ได้เข้ามาพบแล้วสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำกันอย่างเต็มที่ก็คือศึกษากันอย่างจริงจังและปฏิบัติกันอย่างจริงจังนั่นเองคำว่าจริงจังก็ศึกษาและปฏิบัติเป็นเหมือนมืออาชีพไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่นถ้ามือสมัครเล่นนี้จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมในวันที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานอื่นๆถ้ายังมีภารกิจการงานอื่นๆแล้วมาศึกษามาปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดในเวลาว่างนี่ยังไม่ถือว่าเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับมรรคผลนิพพานผู้ที่จะได้รับมรรคผลนิพพานนี้ต้องเป็นระดับมืออาชีพพวกที่จะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพื่อรับเหรียญทองนี้จะต้องเป็นผู้ที่เป็นนักกีฬามืออาชีพคือไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการฝึกซ้อมกีฬาที่จะแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อที่จะได้ชัยชนะได้เหรียญทองพวกนักกีฬาโอลิมปิกนี้ส่วนใหญ่เขาไม่มีอาชีพอย่างอื่นเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือจากองค์กรต่างๆเพื่อให้เขาได้มีเวลาซ้อมกีฬาได้อย่างเต็มที่พวกที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพก็คือพระภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีหรือแม่ชีเป็นต้นก็มีผู้สนับสนุนในเรื่องของปัจจัย4ทำให้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำมาหากินเพื่อจะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีเวลาเต็มร้อยคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไว้สำหรับการบำเพ็ญสำหรับการปฏิบัติจิตตภาวนาที่จะทำให้จิตใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนี่คือการขึ้นรางวัลที่1ของพระพุทธศาสนาเมื่อเราถูกรางวัลแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องไปรับรางวัลที่เขามีการให้รางวัลกันเช่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งเป็นต้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นี้ก็ไปขึ้นที่นั่นเพราะที่อื่นเขาไม่รับขึ้นเพราะเงินจำนวนมันมากก็ต้องไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งเลยการที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ของพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาการปฏิบัติอย่างจริงจังและอย่างเต็มที่ถึงจะได้รับรางวัลได้อย่างรวดเร็ว อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่าถ้าศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจังอย่างเต็มที่ภายใน7วัน7เดือนหรือ7ปีจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนนี่คือการรับรางวัลของพระพุทธศาสนาต้องศึกษาและปฏิบัติแบบมืออาชีพเช่นเป็นภิกษุสามเณรนี่ไม่มีหน้าที่อะไรการมาบวชนี้ก็เพื่อมาศึกษาเพื่อมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเป็นนักเรียนก็สอบได้ที่ได้คะแนนเกรด 4.0 ไม่มีข้อบกพร่องเลยทำเต็มได้ทุกวิชาทุกคะแนนปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติทุกประการไม่ว่าจะเป็นการทำทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการภาวนาทำตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่ปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอรหันต์ขั้นของพระนิพพานเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดจากการบำเพ็ญอย่างมืออาชีพคือบำเพ็ญอย่างเต็มร้อยเต็มที่อย่างจริงจังไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุผลนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาที่จะรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาและกับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจการงานอย่างอื่นเลยและการที่จะทำอย่างนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องมีผู้ที่คอยควบคุมถ้าอยู่ตามลำพังของเราถ้าเราไม่มีความแน่วแน่ไม่มีความจริงจัง 100%โอกาสที่จะทะเลทลายไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็มีมากจึงต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์กันพระภิกษุนี่บวชใหม่นี่ท่านบังคับเลยว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย 5,000 ษาขึ้นไปก่อนครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมแล้วนี่ท่านจะคอยขนาบคอยดึงให้เข้าไปในแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องเวลาทะเลทลายจะไปทำสิ่งอื่นนี้จะถูกดุด่าว่ากล่าวตักเตือนแล้วถ้าดื้อดึงก็จะถูกขับไล่ออกจากวัดไปต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยกำกับการปฏิบัติเพราะว่าจะทำให้การปฏิบัตินี้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้โอกาสที่จะทะเลทลายออกนอกทางนี้ยังมีมากและอาจจะเสียเวลามากกว่าจะได้บรรลุธรรมดูตัวอย่างของหลวงปู่มั่นท่านกว่าจะบรรลุธรรมนี้ท่านอายุย่างเข้าไปในวัย60ขึ้นไปแล้วเพราะตามประวัตินี้ท่านไปอยู่เชียงใหม่ไปบำเพ็ญตามลำพังนี้ในระยะช่วงระยะอายุ60ปีช่วง60ถึง70ปีนี้ท่านบำเพ็ญตามลำพังอยู่ในเชียงใหม่เพียงผู้เดียวท่านไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาคอยกำหนับคอยกำกับให้ท่านได้ปฏิบัติก่อนหน้านั้นท่านก็ปฏิบัติแล้วก็ไปทำภารกิจอย่างอื่น ไปเป็นครูเป็นอาจารย์พาพระเนรพาญาติโยมปฏิบัติธรรมกันโดยที่ตัวท่านเองนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดจนในที่สุดท่านก็เห็นโทษของการที่จะทะเลทลายไม่บำเพ็ญงานของตนให้บรรลุลุล่วงไปก่อนก็เลยทิ้งหมู่คณะไปหนีไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาทุดงไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็บำเพ็ญอยู่ตามลำพังถ้ามีพระเนรไปศึกษาก็จะให้อยู่เพียงเดียวๆเช่นในช่วงเข้าพรรษาพอออกพรรษาท่านก็จะนิเปกหนีไปจะไม่อยากจะอยู่กับใครไม่อยากจะสอนใครไม่อยากจะช่วยใครในตอนนั้นเพราะถ้าช่วยคนอื่นสอนคนอื่นก็ไม่มีเวลามาช่วยตนเองมาสอนตนเองท่านก็เลยไม่เกี่ยวข้องไม่คุกคีกับหมู่คณะในช่วงนั้นจนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมแล้วประมาณอายุ70นี้ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็ไปอาราธนาให้ท่านได้มาโปรดญาติโยมและพระภิกษุสามเณรท่านก็เลยรับนิมนต์กลับมาอยู่ทางภาคอีสานมาอยู่ช่วง10ปีสุดท้ายของชีวิตของท่านมีพระเนรเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติและได้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เพียงแต่เปรียบเทียบตามที่ได้ศึกษาประวัติของท่านมาว่าขนาดอายุ60นี้ท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมก็แสดงว่าท่านยังไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีครูบาอาจารย์คอยกำกับคอยสั่งคอยสอนท่านอาจจะต้องศึกษาจากตำราบ้างจากพระรูปนั้นรูปนี้บ้างแต่ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แบบที่จะคอยมาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การบรรลุธรรมของท่านนี้ล่วงไปถึงวัยชราแล้วหลังอายุ60ปีไปแล้วช่วง10ปีที่ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ช่วงอายุ60ถึง70ปีนั้นเป็นช่วงที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงหลังจากนั้นแล้วท่านก็เลยรับอนิมนต์จากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีมาอยู่ทางภาคอีสานมาอยู่ตามสำนักตั้งสำนักแล้วก็มีพระเนรไปอยู่ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมและไปบรรลุธรรมนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญเรื่องของการปฏิบัติถ้าไม่เอาจริงเอาจังและถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยกำกับควบคุมนี้โอกาสที่จะได้บรรลุธรรมอย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่ยากเพราะใจนี้ยังมีกิเลสตัณหาที่จะคอยหลอกคอยล่อให้ไปหลงกับสิ่งอื่นแทนที่จะให้อยู่กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นี่จะช่วยได้มากเวลามีใครมาชวนให้ไปนู่นมานี่บางทีก็ต้องไปขออนุญาตก่อนพอไปขออนุญาตก็รู้ว่าท่านก็ไม่ให้ไปก็เลยไม่ไปแต่ไม่ไปขอให้เสียเวลาแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่พอมีใครมาชวนให้ไปงานนั่นงานนี้งานวันเกิดของครูบาอาจารย์งานศพของครูบาอาจารย์หรืองานฉลองเจดีย์ฉลองโบสถ์นี่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้ว่าเป็นการทะเลทลายก็จะไปกันไปแล้วก็เสียเวลาไม่ได้เสียเวลาการบำเพ็ญเสียเวลาการปฏิบัติการปฏิบัติเมื่อไม่เป็นการต่อเนื่องนี้มันจะทำให้ล่าช้าและยาวนานเพราะเวลาไปนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าเป็น รถก็เหมือนรถที่ปีนขึ้นเขาพอเวลาไปทำภารกิจอย่างอื่นก็เหมือนกับการปล่อยให้รถไหลกลับลงมาข้างล่างพอกลับมาจะมาปฏิบัติก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่หรือต้องมาเริ่มจากจุดที่ถอยหลังลงมาใหม่กว่าจะกลับไปถึงจุดที่ก่อนจะไปทำไปทะเลถลายนี้ก็เหนื่อยพอสมควรแล้วถ้ายังไม่เข็ดเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาชวนให้ไปทำอยู่เรื่อยๆถ้าปล่อยให้ทำอย่างนี้รับรองได้ว่าไม่มีวันที่จะสำเร็จได้ถึงแม้ว่าจะได้มาบวชเป็นพระมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะบวชที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆก็ต้านกระแสของสิ่งที่มาล่อใจไม่ได้มาล่อให้ไปทำนู่นมาล่อให้ไปทำนี่บางทีก็ญาตินิมนต์ก็มาล่อมานิมนต์ให้ไปสวดไปขึ้นบ้านใหม่ไปทำอะไรต่างๆความเกรงอกเกรงใจญาติโยมที่มีบุญมีคุณก็เลยทำให้ต้องปฏิเสธไม่ได้ก็เลยต้องเสียเวลาแทนที่จะได้บำเพ็ญอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวก็ต้องไปงานคนนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปงานคนนี้มันก็มีงานมาให้เรื่อยๆถ้าไม่ปฏิเสธนะถ้ารองรับแล้วมันต้องมีคนอื่นมาขอรับมาขอนิมนต์ต่อคนนี้นิมนต์ได้เดี๋ยวคนนั้นก็ขอนิมนต์ต่อคนนั้นก็มีวันเกิดคนนั้นก็มีวันตายคนนั้นก็มีบ้านขึ้นใหม่มีอะไรต่างๆที่จะต้องการนิมนต์พระไปถ้าลองรับงานหนึ่งแล้วรับรองได้ว่าต้องรับเป็นร้อยเป็นพันไปแต่ถ้าไม่รับงานหนึ่งแล้วไม่รับหมดเลยไม่ต้องรับหมดเลยแล้วเขาก็จะไม่มานิมนต์ให้เสียเวลาเพราะเขารู้ว่านิมนต์ก็ไม่ได้ไปอยู่ดีคนที่จะไม่รับกิจนิมนต์ได้นี้ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นจริงๆคือยอมให้เขาด่ายอมให้เขาเกลียดยอมให้เขาโกรธยอมให้เขาไม่พอใจยอมให้เขาเลิกคบค้าสมาคมกับเราไม่มาเหยียบวัดนี้อีกต่อไปก็ไม่เป็นไรไม่มาเหยียบก็ดีวัดมันจะได้เบาขึ้นคนเหยียบมากๆมันก็หนักคนเหยียบน้อยมันก็เบาไม่มีคนมาเลยก็ยิ่งดียิ่งสงบเหมาะกับการบำเพ็ญอย่างจริงอย่างแท้จริงคนที่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานนี้จะไม่เกรงอะไรทั้งนั้นไม่เกรงใจคนแต่เกรงธรรมธรรมที่พึงจะได้ถ้าไปเกรงคนก็จะไม่ได้ธรรมถ้าไปเกรงใจคนก็จะไม่ได้ธรรมธรรมะปฏิบัติก็จะล้มเหลวผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะต้องล้มเหลวไปเพราะผลนี้เกิดจากเหตุก็คือการบำเพ็ญการปฏิบัติถ้าไม่มีการบำเพ็ญไม่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วผลจะไม่เกิดขึ้นมาได้นี่คือเหมือนกับเวลาหมอผ่าตัดนี้ถ้าผ่าปั๊บแล้วก็ขอพัก15 นาทีพักชั่วโมงไปนั่งดื่มกาแฟไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาผ่าต่อเนี่ยรับรองได้คนไข้ตายไม่ฟื้นไม่หายเวลาผ่าตัดนี้หมอต้องยอมทรมานยอมทนยืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือถ้าจะสับเปลี่ยนก็ต้องมีหมอที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาคอยสับเปลี่ยนกันการผ่าตัดนี้จะหยุดกลางคันไม่ได้ฉันใดการปฏิบัติธรรมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกับการผ่าตัดผ่าตัดใจจิตใจผ่าเอากิเลสตัณหาออกจากจิตจากใจต้องทำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดไม่มีการยั้งไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาในธรรมเนียมสมัยนี้บางทีเขาก็มาพุ่งเป้าตอนช่วงเข้าพรรษากันว่าเวลาเข้าพรรษานี้จะเอากันอย่างเต็มที่เลย3 เดือนแต่9 เดือนนี้พอพรรษาแล้วไม่เอาเลยไม่เอาเต็มที่แล้วเอาแบบสบายสบายวันไหนอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติวันไหนไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติวันไหนจะไปงานนั้นงานนี้ก็ไปกันมักจะเป็นอย่างนี้เห็นเวลาเข้าพรรษานี้รู้สึกว่าโอ้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานกันตั้งอะไรตั้งจิตตั้งใจกันจะปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เลยพ พอออกพรรษาปั๊บหายไปหมดเลยอีก9เดือนค่อยมาว่ากันใหม่แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะได้ผลทันทีมันจะได้ผลมันต้องเอากันตลอด24ยกเว้นเวลาหลับ7วันต่ออาทิตย์4อาทิตย์ต่อเดือน12เดือนต่อปีมันต้องปฏิบัติแบบไม่มีการหยุดไม่มีการหย่อนไม่มีการยับยั้งยกเว้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ขณะเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถปฏิบัติได้ถ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นภาวนาแล้วก็จะได้ใช้การเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นอารมณ์ทดสอบจิตใจหรือเป็นเครื่องที่จะกระตุ้นให้เกิดการภาวนาเพื่อปล่อยวางปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความตายของร่างกายการปฏิบัตินี้สามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาถ้าผู้ปฏิบัติเข้าถึงขั้นของภาวนาจริงๆคือเข้าสู่ขั้นสติแล้วนี่สตินี้สามารถเจริญได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามใจนี้สามารถที่จะเจริญสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่เวลาตื่นขึ้นมาจนถึงหลับการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบำเพ็ญถ้าไม่มีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะไม่มีวันที่จะรวมจะสงบเป็นอัปปนาสมาธิได้เลยแล้วถ้าไม่มีอัปปนาสมาธินี้จะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถึงแม้จะรู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะกระทำตามแต่ถ้าจิตไม่มีกำลังของอุเบกขาไว้ต้านเวลาเกิดความอยากแล้วจะสู้ไม่ไหวถึงแม้รู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ก็ยังอดไม่ได้สู้ไม่ไหวเพราะใจไม่มีกำลังที่จะต้านความอยากแต่ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วนี้ใจจะมีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้ถ้าปัญญาบอกว่านี่คือกิเลสตัณหาไม่ควรจะทำตามทำแล้วจะนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆเช่นคนที่ติดยาเสพติดสุราติดบุหรี่ที่เลิกกันไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีอุเบกขากันไม่มีสมาธิกันรู้ว่าการดื่มสุราไม่ดีการเสพยาเสพติดไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาไม่ใช่ไม่มีปัญญามีปัญญากันรู้โทษของความอยากเสพสิ่งที่เป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจแต่ไม่มีกำลังใจที่จะสู้กับมันแต่ถ้ามาฝึกสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้เป็นอัปปนาได้รับรองได้ว่าเลิกได้อย่างง่ายดายพอรู้ว่ามันไม่ดีก็ไม่ไปทำตามมันใช้สติควบคุมใจพุทโธให้เข้าสู่สมาธิไปพอใจเข้าสู่สมาธิไปความอยากก็ถูกระงับไปพอออกมาความอยากนั้นก็หายไปอ่อนกำลังลงไปเพราะเราไม่ได้ทำตามความอยากความอยากมันจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราไม่ทำตามความอยากแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากนั้นก็จะหมดแรงไปแต่ทุกครั้งที่เราทำตามความอยากนี้ก็เป็นการเสริมความอยากให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นก็จะกลับมาแรงกว่าเก่าเคยสูบบุหรี่วันละซองก็จะกลายเป็นสองซองเคยดื่มสุราวันละครึ่งขวดก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งขวดอันนี้เป็นเรื่องของความอยากและของความไม่อยากจะละความอยากได้นี้จะต้องมีอัปปนาสมาธิที่เป็นที่มีอุเบกขาเป็นผลจิตรวมลงสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่ความว่างและความสงบความสุขใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมีอุเบกขาอันนี้แหละที่ทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆเช่นยาเสพติดหรือสุรายาเมาหรือบุหรี่ หรือการเที่ยวการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันเหตุหนึ่งที่พวกเรามาบวชกันไม่ได้ก็เพราะยังติดอยู่กับการเที่ยวกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่นั่นเองเพราะว่าเรายังไม่มีความสุขทดแทนถ้าเราฝึกสติจนสามารถทำใจให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิได้ให้มีอุเบกขาให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้เราก็จะทิ้งความสุขแบบอื่นได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะทิ้งได้ความสุขจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้ได้กระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันมันจะไม่มีกำลังสู้ความสุขที่ได้จากความสงบได้ลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงลดแห่งธรรมก็ลดแห่งความสงบของความสงบนี่ถ้าลองได้ทำจิตให้สงบแล้วมีสมาธิแล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้ถ้ามีปัญญารู้ว่าการทำตามความอยากต่างๆนี้เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆอย่างพวกที่มีสมาธิมีฌานแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมกันเลยสมัยนั้นไม่มีใครรู้ปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีใครรู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่การดับทุกข์พวกที่ไม่รู้มักจะคิดว่าเวลาอยากมันทุกข์ก็เลยต้องทำตามความอยากพอทำตามความอยากแล้วความทุกข์ก็หายไปอยากสูบบุหรี่พอได้ดื่มได้สูบบุหรี่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปอยากดื่มกาแฟอยากไปเที่ยวพอได้ดื่มกาแฟได้ไปเที่ยวปั๊บความทุกข์นั้นก็หายไปเพียงแต่ว่ามันไม่หายอย่างถาวรเท่านั้นเองมันหายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่และแรงกว่าเก่าต้องกินให้มันเข้มรสเข้มข้นกว่าเดิมต้องเที่ยวให้มากกว่าเดิมมันถึงจะมีความสุขมากกว่าเดิมมันไม่ได้หายไปการทำตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ใจจะเป็นการสร้างความทุกข์ใจหรือเพิ่มความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับต่อไปแต่การฝืนไม่ทำตามความอยากเนี่ยจะเป็นการที่จะทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้และการที่จะฝืนได้เราต้องมีสิ่งที่ดีกว่าจากการที่เราได้จากการทำความอยากคือมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเราได้ความสุขอันนี้แล้วเราก็จะทิ้งความสุขต่างๆได้เวลาเกิดความอยากแล้วเรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ไม่ทำตามเราก็ทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาให้มีความสุขจากความสงบเราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากเราก็จะหลุดพ้นจากความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นภายในใจของพวกเราพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปใจก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยปรมสุขปรมังสุขขังสุขไปตลอดเพราะตัวที่จะมาทำลายความสุขคือความอยากต่างๆนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยอำนาจของสมาธิและปัญญาหรือด้วยอำนาจของสติและปัญญาเพราะสมาธิก็เป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขจากความสงบได้ก็จะไม่ต้องไปทำตามความอยากเมื่อไม่ต้องทำตามความอยากความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลำดับและหมดไปในที่สุดหมดแล้วก็สบายไม่มีอะไรมารบกวนใจอีกต่อไปสิ่งที่มาคอยรังควานใจมารบกวนใจนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความอยากของเรานี้เองที่มันเป็นตัวมารบกวนมารังควานใจเห็นอะไรก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยเกิดความไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีความอยากแล้วเห็นอะไรก็จะเฉยๆได้ยินอะไรก็จะเฉยๆไม่มีความรู้สึกรำคาญใจแต่อย่างใดถ้าใจมีอุเบกขาแต่พอไม่มีอุเบกขานี่เห็นอะไรปั๊บนี่จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์กลัวอารมณ์หลงขึ้นมาแล้วก็จะมีตัณหาความอยากตามมาพอมีตัณหาความอยากก็มีความไม่สบายใจตามมาแล้วแทนที่จะมาหยุดความรักความชังความกลัวความหลงความอยากต่างๆก็กลับไปทำตามความอยากเพื่อที่จะคิดว่าจะได้ทำให้ความหงุดหงิดความไม่สบายใจหายไปมันก็หายแต่มันหายแบบชั่วคราวเห็นกระเป๋าใบหนึ่งเห็นแล้วอยากจะซื้อต่อสู้กับมันหลายครั้งหลายหนแล้วพอเห็นทีไรมันก็ยังสู้มันก็ยังอยากได้อยู่นั่นในที่สุดทนไม่ไหวเอ้าซื้อกับซื้อพอซื้อปั๊บความอยากนั้นก็หายไปชั่วคราวได้กระเป๋ามาแล้วความหงุดหงิดความรำคาญใจก็หายไปหมดชั่วคราวแต่เดี๋ยวไปเจอใบใหม่ขึ้นมาเองเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเกิดความชอบขึ้นมาแล้วมันไม่ได้หายไปมันจะหายไปก็คือไม่ซื้อมันพอไม่ซื้อมันแล้วความอยากไม่ซื้อนี่หายไปครับครั้งต่อไปพอไปเจอใบใหม่มันก็เฉยเฉยไม่ซื้อก็ได้ใบที่แล้วก็ไม่ซื้อใบนี้มันก็ไม่ได้วิเศษกับใบที่นั้นเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อมันได้เลิกมันได้นี่คือเรื่องของวิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราที่จะทำให้ใจของเราบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆเกิดจากการทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี้เองและจะทำลายมันได้ก็ต้องมีปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราก็คือความอยากต่างๆนี้เองและวิธีที่จะดับความอยากต่างๆก็ต้องใช้สติสมาธิเท่านั้นคือจิตจะต้องนิ่งจะต้องสงบจิตต้องเป็นอุเบกขาแล้วจะต้านความอยากได้จะสู้กับความอยากได้เพราะจิตที่มีความสงบนี้มีความสุขมากกว่าความสุขที่จะได้รับจากการไปทําตามความอยากต่างๆคนที่มีอุเบกขาแล้วจะไม่หิวกับกระเป๋าเห็นยังไงก็เฉยๆมันก็แค่กระเป๋านั่นเองแต่คนที่ไม่มีอุเบกขานี่เห็นแล้วมันไม่เฉยมันเห็นแล้วมันชอบชอบแล้วมันก็อยากอยากแล้วก็ดิ้นอยู่ไม่เป็นสุขจะหยุดเล่นก็ต่อเมื่อได้กระเป๋าใบนั้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอยากได้กระเป๋าใบใหม่หรืออยากได้ของอื่นแทนได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอรองเท้าเดี๋ยวก็ไปเจอสร้อยไปเจอต้มหูไปเจอเสื้อผ้าเจออะไรร้อยแปดพันประการมันก็อยากไปของมันอยู่เรื่อยๆเพราะไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบการมีสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากอย่างที่พุทธเจ้าทรงได้ทรงแสดงไว้ว่าสตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายเพราะธรรมที่เป็นสมาธิหรือธรรมที่เป็นปัญญานี้ก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดขึ้นมาดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่สติและการเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวไม่คุกคีกันถ้าอยู่ร่วมกันเดี๋ยวก็อดที่จะชวนคุยกันเรื่องนั้นชวนเรื่องคุยเรื่องนี้ไม่ได้พอคุยไปสติก็เผลอปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งปรุงกันไปปรุงกันมาเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าเกิดความอยากไม่ตรงกันก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องจึงต้องปีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวหรือถ้าอยู่ร่วมกันก็ให้แยกกันอยู่จะมาร่วมกันก็เฉพาะเวลาที่จะต้องมีทำภารกิจร่วมกันและเวลาทำภารกิจก็ไม่ต้องสนทนากันไม่ต้องคุยกันให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องในขณะที่กำลังทำภารกิจต่างๆอย่างเวลาพระภิกษุมาทำกิจร่วมกันเช่นบิณฑบาตขบฉันนี่ท่านไม่คุยกันท่านไม่ส่งใจไปหาผู้อื่นท่านจะคอยควบคุมใจของท่านให้อยู่กับปัจจุบันให้ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังบิณฑบาตกำลังเปิดฝาบาตรกำลังปิดฝาบาตรให้มีอยู่สติอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่ ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังถือว่ายังภาวนาอยู่ยังปฏิบัติอยู่แม้จะทำภารกิจอย่างอื่นก็สามารถภาวนาควบคู่ไปกับการทำภารกิจต่างๆได้ถ้ามีการเจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเอาไปพิจารณาและเอาไปปฏิบัติกันคือการสร้างสติขึ้นมาถ้าไม่มีสติแล้วทำต่างๆเช่นสมาธิปัญญาการหลุดพ้นการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีสติเพราะเมื่อมีสติก็จะทำให้จิตสงบเป็นอุเบกขาทำให้มีความสุขในตัวของตนเองไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกเวลาตัณหาความอยากชวนให้ไปหาความสุขจากภายนอกก็ไม่ไปฝืนได้สู้ได้ใครมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปอยู่บ้านได้อยู่วัดได้แต่ถ้าไม่มีความสงบไม่มีความสุขในตัวแล้วพอใครมาชวนปั๊บนี่รับตอบทันตอบรับทันทีเลยไปทันทีเลยไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยรอจังหวะให้คนมาชวนเท่านั้นเองใครมาชวนใครมีรถมารับไปนี่ไปเลยเพราะไม่มีความสุขอยู่ในตัวเองแต่ถ้ามีความสุขอยู่ในตัวเองแล้วขี้เกียจไปทำไมไปแล้วเหนื่อยไปเปล่าๆความสุขที่ได้จากการไปก็สู้ความสุขจากความสงบที่มีอยู่นี้ไม่ได้เนี่ยจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของสมาธิคนสมัยใหม่นี้คิดว่าไม่จำเป็นสมาธิให้เจริญปัญญากันเลยวิปัสสนากันเลยมันก็เป็นวิปัสสนึกเท่านั้นเองพอจะฆ่ากิเลสสู้กับตัณหาความอยากก็สู้มันไม่ได้เพราะไม่มีกำลังของสมาธิสนับสนุนนั่นเองวิปัสสนึกไปก็บรรลุแบบวิปัสสนึกไปบรรลุว่าถึงขั้นนู้นแล้วถึงขั้นนี้แล้วแต่กิเลสยังเต็มอยู่ในหัวใจยังอยากได้นู่นยังอยากมีนี่อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสไปกับการคิดว่าเป็นธรรมอยากจะสอนคนอื่นคิดว่าการสั่งสอนผู้อื่นนี้เป็นธรรมถ้าการอยากสอนผู้อื่นนี่มันเป็นกิเลสแล้วคนที่สอนธรรมจริงๆถ้าไม่อยากจะสอนหรอกสอนเพราะว่ามันไม่มีใครสอนอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่อยากจะสอนแต่เมื่อพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วถ้าท่านไม่สอนก็ไม่มีใครสอนก็เลยต้องสอนไม่ได้สอนด้วยความอยากสอนไม่ได้สอนด้วยความอยากเป็นอาจารย์ของใครสอนเพราะความเมตตากรุณาเพราะว่ารู้ว่าไม่มีใครจะสอนได้ไม่มีใครรู้อริยสัจสี่ไม่มีใครบรรลุอริยสัจสี่มีพระองค์เพียงพระองค์เดียวตอนต้นก็ไม่อยากจะสอนแต่หลังจากที่ได้ค่ายควรด้วยเหตุด้วยผลและด้วยความเมตตากรุณาก็ทำให้ทรงต้องตัดสินพระทัยสั่งสอนแต่การสั่งสอนของท่านก็ไม่ได้มีความอยากได้รางวี่รางวัลได้รับผลตอบแทนอะไรแม้แต่ผู้ปฏิบัติจะบรรลุหรือไม่บรรลุท่านก็ไม่ได้มีความอยากสอนแล้วก็สอนไปบรรลุได้ก็เป็นบุญของเขาบรรลุไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะสอนนี่พอสอนแล้วลูกศิษย์ไม่ปฏิบัติธรรมบางทีก็โกรธลูกศิษย์ขึ้นมาก็ได้ปฏิบัติไปเป็นปีๆแล้วไม่บรรลุก็อาจจะเบื่ออาจจะโกรธไม่อยากจะสอนต่อไปก็ได้ถ้ามีความอยากจะสอนแต่ถ้าไม่มีความอยากมันก็สอนไปตามหน้าที่ถึงเวลามาฟังก็สอนไปสอนไปแล้วมันจะไปทำอะไรก็เรื่องของมันมันจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ไม่ไปติดตามไม่ไปเช็คดูให้เหนื่อยไปเปล่าๆมีหน้าที่สอนก็สอนเขามีหน้าที่ปฏิบัติก็ปล่อยเขาปฏิบัติไปถ้าเขาปฏิบัติเขาก็ได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นปฏิบัติให้กับเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองดังนั้นพวกเรานี้ก็ได้มาพบกับรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วตอนนี้เราต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลก็คือไปปลีกวิเวกไปเจริญสติไปทำใจให้สงบให้จิตเป็นอุเบกขาให้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าตัณหาเป็นต้นเหตุของความอยากของความทุกข์ทั้งหลายเราต้องกำจัดตัณหาด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเรามีอุเบกขานี่คือเรื่องของการขึ้นรางวัลต้องปลีกวิเวกเจริญสติเพื่อให้เกิดความสงบ เกิดอุเบกขาแล้วก็เอาปัญญาคืออริยสัจสี่นี้มาสู้มาทำลายความอยากให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นเหมือนอสรพิษไม่ใช่เป็นปลาไหลเป็นงูเห่าอย่าไปใกล้มันใกล้มันแล้วจะถูกมันกัดตายนะแต่ความหลงจะทำให้เห็นงูเห่าเป็นปลาไหลอยากจะจับมาผัดเผ็ดกันพอไปจับมันเข้าก็ถูกมันกัดถ้าไปยุ่งกับตัณหาความอยากเมื่อไหร่ก็เหมือนกับไปยุ่งกับอสรพิษเมื่อนั้นแต่ความหลงก็ทำให้ไม่คิดว่ามันเป็นอสรพิษคิดว่ามันเป็นอาหารอันโอชะเห็นกระเป๋าก็อยากได้ก็ซื้อกระเป๋าเขามาชวนไปเที่ยวก็ไปช่วงเนี่ยช่วงเมษานี่มีหยุดกันหลายวันไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวต่างประเทศบ้างพอมีใครมาชวนปั๊บก็ไปเลยเพราะอยากไปอยู่แล้วหรือไม่มีใครชวนก็ไปเพราะอยากจะไปนี่คือการเข้าเดินเข้าหาอสรพิษการทำตามความอยากถ้ามีปัญญาแล้วจะต้องเดินถอยหลังช่วงหยุดนี้ต้องมาอยู่วัดมาปีกวิเวกมาเจริญปัญญามาเจริญสมาเจริญสติทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆแล้วเราก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งกันนี่คือเรื่องของพวกเราที่เป็นพวกที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันแล้วรอเพียงแต่เวลาไปขึ้นรางวัลนี้เท่านั้นเองก็ขอให้พยายามรีบไปเสียเพราะเดี๋ยวเวลามันจะหมดเวลาก็คือชีวิตของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะหมดไปในที่สุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรถามปัญหาทางบ้าน กราบนมัสการครับพระอาจารย์ก็คือเคยมาหาอาจารย์ครั้งแรกก็น่าจะประมาณวันที่26-27ธันวาคมครับแต่ก่อนนั้นก็จะนั่งสมาธิได้แค่ประมาณ30นาทีแล้วก็จะรู้สึกว่าปวดจนทนไม่ได้แต่พอหลังจากนั้นมาหาพระอาจารย์เสร็จก็คือรับซีดีแล้วก็ฟังเทศของพระอาจารย์ก็คือเลยทำให้ทราบว่าสติเป็นสิ่งที่เราต้องเจริญก็เลยพยายามเจริญมาตลอดก็คือระหว่างวันหลังจากนั้นพอกลับไปพยายามที่จะเดินจงกรมกับนั่งสมาธิทุกวันนะครับตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาก็ทำให้พบว่า เราสามารถที่จะนั่งจงกรมได้นานขึ้นประมาณถึงสักชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความปวดจนทนไม่ได้ก็คือพยายามที่จะอยู่กับมันไปเรื่อยๆครับก็เลยทำให้เราทราบว่าเคยลองนั่งไปถึงสักประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็ยังทนได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือความสามารถเราถ้าหากเราพยายามอยู่กับมันแล้วก็คือพอเรามีสติเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันเหมือนกับจะมีกำลังมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย ์ทำอยู่เรื่อยๆจนสามารถที่จะให้เราอยู่เฉยๆกับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดขนาดไหนถ้าจิตเรามีสติให้อยู่เฉยๆนะมันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายหรือความแก่ความตายของร่างกาย ของเราเองหรือของผู้อื่นก็ตามการฝึกจิตนี้เพื่อให้จิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาเวลาจิตเป็นกลางแล้วจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงจะดีหรือไม่ดีจิตรับรู้ได้ทุกสภาพนี่คือเป้าหมายคือให้รู้ทันแล้วปล่อยวางถ้าเรามีอุเบกขาแล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ทันเรายังไปหลงชอบไปรักไปชังอยู่ก็อาจจะทำให้เราออกจากอุเบกขาได้ทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาได้เราก็ต้องดึงมันกลับมาสู่อุเบกขาเหมือนเดิมทุกครั้งที่เรามีความวุ่นวายใจขอให้เรารู้ว่าเรากำลังหลงทางแล้วเรากำลังไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องดึงจิตเข้ามาให้อยู่เฉยๆให้ได้ด้วยสติด้วยปัญญาคือถ้าอยากก็ให้พิจารณาว่าได้มาก็สู้กับการไม่ได้จะดีกว่าได้มาแล้วก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งใดที่ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปนี่คือเรื่องปัญญามีสติอย่างเดียวบางทีไม่พอสู้ไม่ไหวก็ต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เห็นว่าถ้าเราไปทำตามความอยากกลับจะไปเพิ่มความทุกข์ไม่ใช่ไปทำให้ความทุกข์มันน้อยลงการฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะทำให้ความทุกข์มันน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดนะก็พยายามทำไปเรื่อยจนเราสามารถควบคุมใจของเราได้ตลอดเวลาไม่สต๊อกสถานไม่หวั่นไหวกับอะไรต่างๆที่เรามารับรู้ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ก็ไปหาเหตุการณ์ต่างๆที่มันสะเทือนใจเราดูว่าใจเรายังจะสะเทือนกับมันหรือไม่เช่นไปหาที่น่ากลัวอยู่เรายังมีความกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ามีความกลัวแล้วเราใช้สติใช้ปัญญาหยุดความกลัวนี้ได้ไหมให้จิตอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าถ้ามีความรักก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าเราไม่อยู่กับสิ่งที่เรารักเราจะอยู่ได้หรือไม่ก็ต้องหัดไปอยู่คนเดียวไม่ต้องอยู่ใกล้กับสิ่งที่เรารักเราชอบเดี๋ยวนี่คือสิ่งที่เราต้องทดสอบขณะนี้เราปฏิบัติเรายังอาจจะยังไม่ได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได ้ขอบคุณครับ คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามมีคนมาเสนอขายที่ดินเปล่า2ไร่อยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวโคราชค่ะแต่โยมไปเช็คแล้วเป็นที่สปก.ไม่มีโฉนดเป็นที่รัฐบาลแบ่งให้ประชาชนยากจนเพื่อทำกินแต่ชาวบ้านเอามาขายต่อค่ะถ้าโยมรู้แต่ซื้อมาเพื่อปลูกอาศัยซึ่งผิดเจตนารัฐบาลโยมไม่สบายใจค่ะโยมควรจะซื้อหรือไม่คะ ก็นั่นมันก็บอกอยู่แล้วมันไม่สบายใจเพราะไปซื้อมาถ้าอยากจะสบายใจก็อย่าไปซื้อมันคืนเข้าไปก็หมดเรื่องตัณหาความอยากได้มาแล้วแทนที่จะสบายใจกับไม่สบายใจได้กลับไปนั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบแล้วจะสบายใจจะไม่อยากได้อะไร คำถามจากผู้ฝากถามการตกภวังค์กับจิตรวมเป็นสมาธิมีข้อแตกต่างกันที่สติใช่ไหมคะคือถ้ามีสติก็จะไม่ตกภวังค์แต่จิตจะรวมเป็นสมาธิใช่ไหมคะ ความจริงคำว่าตกภวังค์นี่มันถ้าเป็นภวังค์สมาธิก็คือจิตรวมนี่เองถ้าภวังค์แบบไม่มีสติก็เรียกว่าภวังค์หลับสับสงบไปมันก็เป็นภวังค์อีกอันหนึ่งก็มีสองภวังค์ภวังค์สมาธิกับภวังค์หลับถ้าภวังค์สมาธิก็เป็นจิตรวมเข้าสู่ความสงบ คำถามจากคุณดิเลกข้อหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่จิตของผมยินดีรักใครขณะที่เห็นผู้หญิงสวยจนทำให้จิตฟุ้งซ่านผมเลยมานั่งพิจารณาอสุภะเพียงอย่างเดียวพิจารณากลับไปกลับมาอยู่แบบนี้2เดือนขณะพิจารณารู้สึกร่างกายมันพองโตขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ร่างแตกขณะร่างแตกทำให้เห็นตามกายคตาสติภาวนาที่ใช้พิจารณาและคืนนั้นขณะหลับได้ฝันเห็นกองกระดูกสูงเท่าภูเขาในฝันถามว่า นี่กองกระดูกอะไรทำไมเยอะจังมีคนบอกว่ากองกระดูกที่พบชาติที่ตัวเองเกิดมาทั้งกระดูกคนและสัตว์เดรัจฉานจากวันนั้นจิตผมก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีพอใจขณะที่เจอผู้หญิงสวยพอเจอมันเหมือนซากศพเหมือนโครงกระดูกยืนอยู่กินข้าวไม่ได้ไม่ยินดีพอใจกับสิ่งนั้นเลยผมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติไหมครับ ถ้าละความอยากในกามได้ก็ถูกต้องคือถ้าเราไม่ต้องการที่จะร่วมหลับนอนกับใครแม้ว่าเขาจะรูปร่างหน้าตาดีไม่ดีอย่างไรเราอยู่คนเดียวอยู่โสดได้ไม่ต้องหาความสุขจากการร่วมหลับนอนก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกวิธีเพราะผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องเป็นผู้ที่ถือศีลพรหมจรรย์กันเพราะจะไม่หาความสุขทางร่างกายจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบแต่ใจจะสงบไม่สงบก็อยู่ที่มีตัณหาความอยากมารบกวนใจหรือไม่ถ้ามีตัณหามันก็จะทำให้ใจไม่สงบถ้ามีปัญญาคืออสุภะมาระงับดับตัณหาความอยากที่จะเสกกามอยากจะร่วมหลับนอนกันได้มันก็จะทำให้ใจกลับสู่ความสงบได้ก็ถูกต้องถ้าทำแล้วใจสงบกำจัดตัณหาความอยากได ้ข้อ2ผมยิ่งปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกเพราะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มีแต่อยากจะออกบวชเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะพ้นจากทุกข์ความรู้สึกแบบนี้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติไหมครับ ถูกต้องแต่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติก็คือต้องไปบวชถ้าเบื่อแล้วอยากบวชแต่ยังไม่บวชก็แสดงว่ายังไม่ถูกต้อง คำถามจากคุณสมพิษเวลาเราหงุดหงิดลำคาญใจแต่ไม่มีกำลังสติและปัญญาที่จะพิจารณาดับได้เราตามรู้มันเฉยเฉยได้ไหมคะ ก็ดูว่ามันแก้ปัญหาได้หรือไม่ถ้าตามรู้แล้วทำให้ความหงุดหงิดลำคาญใจหายไปได้ก็ใช้ได้ถ้าตามแล้วมันกลับหงุดหงิดเพิ่มขึ้นหรือมันไม่หายก็ใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ควรใช้พุทโธจะดีกว่าถ้าพุทโธนี่แน่นอนกว่าถ้าอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวความหงุดหงิดอะไรต่างๆมันก็จะหายไปเอง คำถามจากคุณหนองฮีฟลาเวอร์หนูปรารถนาจะบรรลุธรรมในเพศคฤหัสถ์ชอบปลีกวิเวกอยู่ในที่สงบสงัดหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนปรุงแต่งไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสังคมเพื่อนฝูงทำสวนเป็นอาชีพพอเลี้ยงตนได้พยายามฝึกใจให้ว่างหลีกเลี่ยงสังคมความวุ่นวายและบุคคลที่มารบกวนหนูเบื่อและสลดสังเวชกับความอยากมีอยากได้ของคนเพราะมีคนมาขอทรัพย์สินเงินทองหนูมากหนูให้จนเหลือแค่พอมีพอกินเท่านั้นสังคมมองว่าโง่ให้เขาหลอกเอาทรัพย์สินหนูควรปฏิบัติอย่างไรให้หลุดพ้นวัฏจักรของสังคมที่ทั้งอยู่ในเพศคฤหัสถ์คะ ก็ต้องละความอยากต่างๆละกามตัณหาความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะความอยากมีอยากไม่เป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากใหญ่อยากโตอยากมีหน้ามีตามีเกียรติละการอยากไม่มีคือวิภวตัณหาฉันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้เขามาด่ามาว่าเราอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจเราก็จะหลุดพ้นได้หมดแล้วคำถามอะไรไงยกมือว่ายกมือไหว้หรือยกมืออะไรไม่ถามทางนั้นเลยหาเจอยังทางลัดเจอแล้วแต่ไม่ยอมเดินคิดว่าจะมีลัดก่อนนี้อีกไม่มีแล้วทางระหว่างจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งนี้ทางสั้นที่สุดคืออะไรทางตรงใช่ไหมเส้นตรงทางที่สั้นที่สุดถ้าเส้นมันโค้งมันเว้านี่มันจะยาวขึ้นไป งั้นทางของพระพุทธเจ้านี้ตรงที่สุดแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมตันที่ทำตัดไว้ชอบแล้วตรงกับความจริงทุกประการแล้วไม่มีอะไรจะตรงกว่านี้แล้วจะให้สั้นกว่านี้ไม่มีแล้วอย่าสงสัยอย่าลังเลเนี่ยโอกาสนี้หายากนะเป็นเหมือนรถขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะเนี่ยสงการจะนั่งรถกลับบ้านกันเนี่ยรีบขึ้นรถเนี่ยเดี๋ยวรอคันนู้นคันนี้เดี๋ยวพอไปเจอคันสุดท้ายแล้วไม่ขึ้นก็ต้องเดินกลับบ้านนะตอนนี้มีพระพุทธศาสนาเป็นรถไฟพาเราไปพระนิพพานกันถ้าเรามัวแต่เปลี่ยนคันนู้นรอคันนี้รอเวลานั้นรอเวลานี้เดี๋ยวเกิดเราตายไปซะก่อนก็จะเหมือนกับไม่ได้ขึ้นรถไฟถ้าเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันลึกถึงเทวทูตสี่อยู่เรื่อยๆความแก่มันขยับเข้ามาความแก่นี่มันเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับงูที่ขยือบขมือบเหยื่อเคยเห็นงูกินเหยื่อไหมมันไม่ได้กินเหมือนเรากินข้าวตักพุ้ยเข้าไปเลยมันค่อยๆขมือบเข้าไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยกบคางคกนี่มันค่อยๆเอาเข้าไปทีละนิดทีละนิดพอเผลอแป๊บหายไปแล้วกินเข้าไปหมดแล้วร่างกายของเราก็แบบเดียวกันมันค่อยๆแก่ลงไปทีละนิดทีละนิดดูทุกวันมันดูไม่ออกแต่ลองไปดูภาพที่ถ่ายมาเมื่อสัก10 ปีกับภาพตอนนี้หรือภาพตอนที่เกิดมาไปดูเด็กทารกคิดถึงตอนที่เราเป็นทารกกับตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ไปดูงานศพไปดูคนตายแล้วก็ดูว่าเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันจะได้ทำให้เกิดมีความขวนขวายกระตือรือร้นขึ้นมาไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ประมาทนอนใจเวลามีน้อยไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่พวกเราเหมือนได้ตั้งระเบิดเวลากันไว้แล้วไม่รู้ว่าร่างกายของเรามันจะระเบิดเวลาไหนกันบางคนก็อาจจะระเบิดวันนี้บางคนก็อาจจะพรุ่งนี้บางคนก็เดือนหน้าปีหน้าไม่มีใครรู้ว่าเราตั้งเวลากันไว้เท่าไหร่ตอนไหนเวลาที่เราตั้งก็เกิดจากบุญบาปที่เราทำนี่แหละจากกรรมการกระทำต่างๆของเรานี้มันเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวตั้งนาฬิกาของเราถ้าเราดื่มสุราสูบบุหรี่นี่ก็ตั้งเวลาให้มันเร็วขึ้นถ้าเราไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่มันก็ทำให้เวลามันยาวออกไปการกระทำของเรานี่แหละเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราให้สั้นหรือให้ยาวส่วนหนึ่งก็เรื่องของเหตุปัจจัยเหนือวิสัยที่อยู่นอกที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เช่นภัยธรรมชาติต่างๆอุบัติภัยต่างๆโรคระบาดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ภายในการกระทำของเราที่แต่เราก็ไปกำหนดไปควบคุมบังคับมันไม่ได้วันดีคืนดีไปติดโรคอะไรขึ้นมาก็ได้ไปกินอะไรเข้าไปเอาไวรัสอะไรเข้ามาในร่างกายก็ได้ไปหาหมอลืมทำความสะอาดเครื่องมือแล้วเชื้ออะไรมาใส่เราก็ได้มันมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตเราสั้นลงและหมดไปได้อย่างรวดเร็วเราต้องคิดเรื่องราวเหล่านี้มันถึงจะทำให้เรากระตือรือร้นขึ้นมาถ้าเราคิดว่าเออเราก็อยู่อย่างนี้มาเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเนี่ยมันคิดแบบนี้เรียกคิดแบบประมาทเพราะเหตุปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆปัจจัยที่มันทำให้เราอยู่ในวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้มันอาจจะทำให้เราตายพรุ่งนี้ก็ได้เราต้องหมั่นคิดอย่างนี้มันแล้วเลิกถึงเทวทูตสี่อย่างที่แน่นอนก็คือความแก่เนี่ยมันแก่ลงไปเรื่อยๆความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่แน่นอนแล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆความตายก็ไม่แน่นอนจะตายเร็วตายช้าตายยากตายง่ายมันก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะรีรอดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพอเห็นเทวทูตสี่แล้วก็เตรียมตัวออกจากวังเลยยังไปปฏิบัติไปปรับใจให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้ทำได้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้อย่างเมื่อกี้โยมที่เขาเล่าว่าพอไปฝึกสติเขาก็เห็นว่ามันทำได้มันไม่ใช่ของยากเย็นอะไร มันก็เหมือนกับกีฬาหัดเล่นกีฬาถ้าไม่เคยเล่นก็ยากลองไปตีกอล์ฟดูเลยไม่เคยตีมันก็ยากไปเล่นบิลเลียดไปแทงบิลเลียดแทงไม่เป็นมันก็ยากไปเล่นเทนนิสมันก็ยากมันยากทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยแต่พอเราไปฝึกไปหัดไปเรียนไปกระทำต่อไปมันก็ง่ายขึ้นมาเองอันใดการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นของที่มันก็เหมือนการเล่นกีฬานี่แหละคนอื่นก็ทำได้เราก็ต้องทำได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านทำได้เราก็ทำได้เพราะท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านก็ไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรมากไปกว่าเรามีอาการ32เหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันมีสติมีปัญญาเหมือนกันก็อยู่ที่เราเท่านั้นนะว่าเราจะขวนขวายเราจะเอาไม่เอาเท่านั้นเองถ้าเราไม่เอาก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับเทน้ำใส่แก้วที่มันคว่ำอยู่เทไปเท่าไหร่มันก็เก็บน้ำไม่ได้แม้แต่หยดเดียวมันต้องหงายถ้าหงายแล้วเทก็เท่าไหร่มันก็จะได้หมดทำที่เราจะได้ก็เหมือนกันถ้าเราขวนขวายเราอยากได้มันก็จะได้ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่อยากได้มันก็จะไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เราและสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความขวนขวายขึ้นมาก็คือการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าการระลึกถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายมันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้จุดประกายความขวนขวายขึ้นมาได้ทำให้เราไม่ประมาทนอนใจให้เรารีบตักตวงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งคือการได้มาเจอพระพุทธศาสนาและได้เป็นมนุษย์ต้องเป็นทั้งมนุษย์และต้องพบกับพระพุทธศาสนาจึงจะสามารถปฏิบัติธรรมได้ยกเว้นถ้าเป็นเทวดาแล้วมีพระอริยเจ้าที่สามารถสั่งสอนเทวดาได้ซึ่งมันก็น้อยกว่าพระอริยเจ้าที่ไม่ได้สั่งสอนก็ต้องไปรอให้ท่านสั่งสอนแต่ถ้าเรามาเจอพระที่มีความสามารถสอนพูดภาษาของเราได้เราก็รีบที่จะขวนขวายชาวต่างประเทศเขายังพูดภาษาไทยไม่ได้เขายังอุตส่าห์บินมาเมืองไทยเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเลยเรากลับไปบินไปบ้านเขาไปเที่ยวบ้านเขาเขากลับเบื่อบ้านเขาก็ไม่อยากจะเที่ยวบ้านเขาให้เรากลับไปชอบไปเที่ยวบ้านเขาเขากลับชอบมาปฏิบัติที่บ้านเราเพราะทัศนคติมองไม่เห็นกันเขามองเห็นเพชรในบ้านเราเห็นเรากลับไปเห็นตัวหนอนไส้เดือนในบ้านเขาเราชอบกินไส้ตัวหนอนไส้เดือนพวกไก่ได้พลอยพอเจอพลอยก็เขี่ยทิ้งหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนหนอนไส้เดือนก็รูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละในบ้านเขาจะได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสแปลกต่างจากที่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นจำเจอยู่ที่บ้านเราพอไปได้ไปเที่ยวที่บ้านคนอื่นประเทศอื่นแล้วแหมรู้สึกตื่นเต้นดีใจกันแต่ถ้าไปอยู่สักพักก็เบื่อเดี๋ยวมันเห็นสักพักมันก็จำเจมันก็หาว่ามาเดี๋ยวต้องถ้าอยากพูดต้องเอาไมโครโฟน ที่ท่านอาจารย์บอกว่าไปเที่ยวมันเป็นตัณหาชนิดนึงนะฮะก็พยายามจะทําใจแต่พอเพื่อนเขาไปเที่ยวอเมริกาแคนาดาแล้วเขาถ่ายรูปสวยๆมากิเลสมันขึ้นทันทีเลยค่ะท่านอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ควรจะท่องพุทโธหรือไงคะเนี่ย ต้องรีบไปนั่งสมาธิแล้วอย่าดูอย่าฟังในสิ่งที่ทําให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาต้องระงับต้องสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปดูรูปเสียงกลิ่นรสที่มันทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าไม่ได้เห็นภาพที่เขาส่งมาก็ไม่ได้มีความอยากนะถ้าไม่ได้คิดถึงมันก็จะไม่มีความอยากยังต้องใช้พุทโธหยุดมันพุทโธไปแต่ถ้าไม่เคยซ้อมพุทโธมาก่อนถึงเวลาก็เหมือนกับรถขับไม่เป็นถึงเวลาจะขับหนีก็ขับไม่ได้เพราะไม่เคยหัดขับรถมาก่อนสตินี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เราหนีออกจากตัณหาความอยากได้ถ้าเราไม่ฝึกสติไว้พอถึงเวลาจะใช้สติจริงๆใช้ไม่เป็นเหมือนกับขับรถเนี่ยพอจะหนีภัยหน่อยขับไม่เป็นแล้วเพราะไม่เวลามีเวลาว่างไม่หัดขับกันพอถึงเวลาจะขับก็สตาร์ทไม่เป็นขับไม่เป็นอันนี้ก็เหมือนกันสติก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เราหนีออกจากตัณหาหนีออกจากความทุกข์ต่างๆได้ ถ้าเราไม่ฝึกเสียแต่วันนี้พอถึงเวลาจะทำก็ทำไม่ได้ก็อย่างที่บอกตอนนี้อยากจะไปแล้วใช่ไหมแล้วอาจจะไปแล้วก็ได้ใช่ไหมกำลังเตรียมตัวอยู่แล้วก็ได้ ไป ก ้าวเหลี่ยม ถาม เลยนมัสการค่ะหลวงพ่อหรือว่าคิดถึงหลวงพ่อเจ้าค่ะ อย่าคิดถึงเราคิดถึงธรรมของพระเจ้าดีกว่าคิดของเราเดี๋ยวมีปัญหาได ้หลวงพ่อคะคือหนูก็อยากจะไปต่อนะคะทีนี้จะไปต่อได้ก็ต้องมาปรึกษาหลวงพ่อก่อนค่ะคือก่อนที่จะมาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อนะคะความโกรธมันเป็นก้อนใหญ่ๆแต่ความโกรธนั้นไม่เคยทำร้ายผู้อื่นค่ะแต่ความโกรธนั้นมาทำร้ายใจตัวเองแล้วก็ทำร้ายคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งเครื่องหนูก็โยนทิ้งอะไรโมโหเงี้ยค่ะทีนี้พอมาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อแล้วค่ะหลวงพ่อสอนหนูก็เอาไปฝึกทำอะค่ะก็ปรากฏว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วค่ะมันพอมีความโกรธขึ้นมามีอยู่ครั้งนึงมีข้อธรรมะของหลวงปู่ดุลค่ะพูดขึ้นมาว่าความโกรธของหลวงปู่มีไหมหลวงปู่บอกว่ามีแต่เราไม่เอามันหนูก็เลยรู้สึกว่าความโกรธที่เข้ามาในใจหนูเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันเหมือนคนที่อยู่นอกบ้านแต่ใจของหนูเนี่ยเหมือนบ้านถ้าหนูไม่ให้ความโกรธนี้เข้ามาในบ้านเนี่ยความโกรธนั้นมันไม่มีเลยค่ะ ดีถูกต้อง หนูจึงคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่หนูนึกไปเองหรือเปล่าแต่ทุกครั้งเนี่ยหนูสังเกตดูว่าตั้งแต่เรียนธรรมะกับพระอาจารย์มาเนี่ยความโกรธที่เป็นก้อนนั้นมันไม่มีแต่มันมีความยุบยิบยุบยิบอยู่ในใจที่ยังเป็นความขุ่นเคืองหรือรำคาญใจตรงนี้ค่ะ ก็ต้องคิดมันเหมือนกับความโกรธเหมือนกันก็ต้องอย่าให้มันเข้าในบ้านเราเหมือนกัน อ๋อค่ะ ต่อไปมันยุบยิบยุบยิบก็อย่าให้มันเข้ามา ค่ะ มันเป็นความหงุดหงิดรำคาญใจที่ละเอียดเข้าไปเกิดจากความอยากที่มันละเอียดเข้าไป ค ่ ะ ก็ใช้วิธีเดียวกัน ค่ะ คืออย่าเอามันมันยุบยิบยุบยิบก็อย่าไปสนใจมัน มันเหมือนกับว่าเราเห็นคนที่เดินเข้ามาแต่เรา อย่าไปให้ ไม่ให้เข้าบ้าน ค่ะยุบยิบยุบยิบก็อย่าให้มันเข้ามาในใจเรา อ๋อค่ะบางทีหนูรู้สึกใจของหนูเหมือนบ้านเลยใช่ไหมคะ ใช่ ค่ะมันเป็นที่ปลอดภัย ที่สงบไง ค่ะ ที่สงบเนี่ยเป็นที่ปลอดภัย ค่ะแล้วอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเหมือนคนที่อยู่นอกบ้าน ใช่อาคันตุกะเขาเรียกเป็นอาคันตุกะ มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะ ถ้าเราไม่ต้อนรับเขาเขาเดี๋ยวเขาก็ไป ค่ะ ถ้าเราต้อนรับเขาก็จะอยู่สร้างความวุ่นวายให้กับเรา ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่หนูนึกไปเองหรือเป็นสิ่งที่ธรรมะสอนคะพระอาจารย์ ก็เหมือนกันอ่ะนึกหรือไม่นึกมันถ้ามันดับความทุกข์ได้มันก็เป็นธรรมะทั้งนั้น ค่ะพระอาจารย์หนูไปทางนี้ต่อได้ไหมคะ ก็ถูกแล้วไงอย่าเอามันเข้ามาในบ้านอย่าเอางูเข้ามาในบ้านเห็นงูแล้วต้องรีบปิดประตูไม่ใช่เปิดประตูให้มันเข้ามา ค่ะ วิธีปิดก็พุทโธพุทโธไป ค่ะพระอาจารย์พุทโธนี่อัศจรรย์มากเลยค่ะพระอาจารย์ ปิดประตูไว้นะ ค่ะคุ้มครองหนู ปกป้องรักษาใจ ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะ สาธุ ค ่ ะ ต่อส่งไม้ไป เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าถัดจากความโกรธมันเข้าไปละเอียดเข้าไปข้างในอีกเป็นความรำคาญใจเจ้าค่ะลูกขอท่านอาจารย์อธิบายต่ออีกนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่ามันคือ ก็มันเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังพิจารณาหาเหตุไม่ได้มันก็แต่เรารู้ว่าเราหงุดหงิดเงียบๆเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอากาศร้อนหรือเป็นความเบื่อหน่ายหรืออะไรมันก็ทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีได้แต่เราก็ใช้พุทโธใช้สติหยุดมันได้พอรู้สึกมันยุบยิบยุบยิบหาสาเหตุไม่ได้ก็พุทโธไว้ก่อนก็แล้วกันถ้าหาสาเหตุได้ว่าอ๋อหงุดหงิดเพราะอากาศร้อนก็ทำใจร้อนก่อนร้อนทำไงได้มันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้พอยอมรับความร้อนได้เดี๋ยวมันก็หายหงุดหงิดเองถ้ายังหาสาเหตุไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปก่อนอย่าปล่อยให้ใจมันหงุดหงิดยิ่งหงุดหงิดเดี๋ยวมันก็ยิ่งขยายความขึ้นไปใหญ่พอหงุดหงิดก็บอกว่าใจเราไม่สงบแล้วใจเราเกิดตัณหาความอยากแล้วก็พุทโธพุทโธไปก่อนทำจิตให้สงบเป็นอุเบกขาก่อนก็ยังดีแล้วค่อยมาใช้ปัญญาคิดคนโดยทีว่ามันอยากกับอะไร ะเรื่องงูเหมือนกันแต่ว่าคนละงูกันก็สมมติว่าเราเดินจงกรมไปหลวงพ่อเคยพูดไปแล้วค่ะถ้าหนูเดินจงกรมไปเจองูจงอางคราวนี้การตัดสินใจมีสองอย่างคือวิ่งหนีหรือว่าจะพูดโทต่อหน้ามันแล้วปล่อยให้มันกัดตายเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกอีกแง่นึงว่าเอ๊ะเรายังปฏิบัติยังไม่ถึงไหนถ้าปล่อยตายไปก็แปลว่าก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนให้ปฏิบัติได้ก่อน เราจะรู้ไงว่ามันจะกัดตายมันอาจจะไม่กัดตายก็ได้ถ้าเรายืนเฉยๆมันอาจจะไม่มาทำอะไรเราก็ได้อย่างหลวงปู่ชอบท่านไปเจอเสือท่านก็ยืนเฉยๆจิตท่านก็รวมเข้าไปในสมาธิออกจากสมาธิมาเสือก็หายไปร่างกายท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่สัตว์มันไม่ทำร้ายเราหรอกถ้าเราไม่แสดงกิริยาการที่ทำให้มันคิดว่าเป็นภัยกับมันถ้าเรายืนเฉยๆนี่มันจะไม่มากัดมาทำลายเราแต่ถ้าเราวิ่งนี่มันอาจจะคิดว่าเราจะไปทำลายมันก็ได้ยังต้องเฉยอย่างเดียวถ้าเจอแล้วต้องเฉยเบรกกึกเลย เฉยแล้วก็ยืนเฉยๆพุทโธไปเรื่อย ๆพุทโธไปแล้วไม่ต้องไปมองมันมันจะกัดจะกัดถ้ามันไม่กัดก็ไม่กัดถ้ามันกัดก็ถือว่าเป็นกรรมของเรา ค่ะก็ต้องกล้าหาญไปเลยนะคะ แต่ส่วนใหญ่ไม่กัดหรอกสัตว์โดยธรรมชาติเท่าที่อยู่ของมันมานี่เวลาเห็นมันเรายืนเฉยๆเดี๋ยวมันก็เลื้อยไป เจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดหนูตื่นหรือว่าหนูมาเดินออกจากกุฏิตอนกลางคืนหรือว่าตอนตีสามอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็อยู่ที่เราว่าเราต้องการอะไรไงถ้าเราต้องการทดสอบจิตใจว่าเรากลัวอะไรหรือไม่เราก็อาจจะต้องออกมาหาความสิ่งที่ทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วเราก็จะได้แก้ปัญหาด้วยสติหรือด้วยปัญญา คือกลัวผีเนี่ยก็พอทนได้เจ้าค่ะแต่ว่าถ้ากลัวเรื่องของคนเนี่ยเจ้าค่ะเวลาออกมาตอนห้าหกทุ่มเราก็มีความวิตกนิดหน่อยว่าเอ๊ะมันจะมีคน เราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่ที่เราอยู่มันค่อนข้างปลอดภัยหรือไม่คือเราจะไปรับประกันว่าปลอดภัย 100% คงไม่มีหรอกที่ในวังมันยังไม่ปลอดภัยเลยนั้นแต่ถ้าเราใช้เหตุผลว่าโดยภาพรวมแล้วมันปลอดภัยก็โอเคแต่ถ้ามันถึงข่าวจะตายมันก็อาจไปเจออะไรขึ้นมาก็ได้อยู่ในวังก็ตายได ้เอานะคะหมายความว่าได้เหรอจ๊ะค่ะ แต่ต้องใช้การพิจารณาโดยได้หลักเหตุผลว่าโดยภาพรวมที่นี้มันปลอดภัยก็โอเคแต่ไม่มีอะไรปลอดภัย 100% จ๊ะค่ะ เราก็ต้องเตรียมรับถึงสอนให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหวั่นไหวกับความตายมากจนเกินไปเรามาบวชนี่เพื่อไม่ให้กลัวความตายเราไม่ได้บวชมาเพื่อหนีความตายความตายเราหนีไม่ได้แต่เราจะหนีความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้หนีจากความกลัวตายได้งั้นเราต้องเจอสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราจะตายเราจะได้ใช้ปัญญาใช้ธรรมะนี่มาดับความกลัวได้ถ้ากลัวมากๆเจออะไรที่กลัวมากๆแล้วเราปลงได้ว่าร่างกายในสุดมันก็ต้องตายเอาถ้าเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องตายก็ยอมตายพอยอมตายปั๊บจิตก็สงบหายกลัวแล้วจะตายไม่ตายก็อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันแต่เราอาศัยเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความกลัวสุดขีดนี่มาเป็นตัวที่กระตุ้นธรรมะให้เกิดขึ้นคือปัญญาให้เห็นว่าเกิดแล้วต้องมีตายเป็นธรรมดาถ้าไม่ยอมตายก็จะทุกข์ถ้ายอมตายก็จะไม่ทุกข์เราต้องการทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราต้องการไม่ทุกข์เราก็ต้องยอมตายพอเรายอมตายปั๊บเราก็หายทุกข์ส่วนจะตายจริงหรือไม่ตายจริงก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เ ข้าใจนะ เข้าใจเจ้าค่ะขอบพระคุณค ่ ะ มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวลาขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ